آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Riyaz-ı Salihin isimli eserin şerhinde bugünkü konumuz, Allah nasip ederse anne babaya iyilik etmek ve akrabayı ziyaret etmek. Anne babaya iyilik ve sıla-i rahim. Sıla-i rahim Arapçada geçtiği gibi Türkçede kullanıma gelmiş bir kelime. Rahim sahipleri, rahim yakınlığı olanlar ve onlar ile ilişkiyi devam ettirme anlamında bir kelime. Gerçi bu konuyu biz geçenlerde internetteki derste işlemiştik. Anne babanın evlatları üzerindeki hakları konusunda bu konuyu işlemiştik. O yüzden biraz da daha yeni, taze işlenmiş bir konu olduğu için zaten hafızalarınızda vardır. Evet. Allah kendisine rahmet eylesin. Üstad İmam Nevevi anne babaya iyilik ve akrabayı ziyaret etme konusuyla bağlantılı olarak bildiğiniz gibi her zaman önce ne yapar? Ayetleri alır. İlk önce Nisa suresinin 36. ayetini zikreder. Nisa suresi 36. ayetinde Allah Azze ve Celle وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a kulluk edin ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. وَعْبُدُ اللّٰهَ zaten Kur'an-ı Kerim'in açıkça da ifade ettiği gibi insanın yaratılış gayesi olan kulluğun emir sigasıyla varid olması. Yani Allah'a kulluk edin. Başka ayetlerde Allahu Teala ben insanlara bana kulluk etsinler diye yarattım diye açıkça ne yapmıştı? İfade etmişti. Kur'an'daki ilk emirde ya eyyühen nâsu ubudu rabbekum, ey insanlar Rabbinize kulluk edin anlamında olduğu gibi ilk emir budur. Ve bildiğiniz gibi nerede zaten Allah'a kulluk etmek kalıbı gelirse orada hemen Allah'a ortak koşmamak kalıbıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Zaten bu la ilahe illallah'ın açık olarak ifadesi. Allah'a kulluk etmek ve Allah'a ortak koşmamak emrinin akabinde hemen Allahu Teala'nın yarattıkları hususunda ya da yarattıkları üzerindeki hakkının dile getirilmiş olmasının hemen sonrasında Allahu Teala'nın bir ikinci emir olarak vermiş olduğu emir ve bil valideyni ihsana, ve annene babana, anaya babaya da ne yapmış olmayı, iyilik etmiş olmayı Allah size emreder. Yani Allahu Teala'nın kulları üzerindeki emrini sıralamada kendisine ortak koşmaksızın, kendisine kulluk etmenin hemen akabinde ana babaya iyilik etmiş olmayı zikretmiş olması, tabii ki Allahu Teala'nın buna ne derece önem verdiğini açıkça gösteriyor. Evet, bu ayetten alabileceğimiz, burası zaten zikretmiştik, kayıtta da var, o yüzden bunu tekrar tekrar açmaya gerek görmüyorum. Yine Allahu Teala Nisa suresinin 1. ayetinde ya eyyühen nasuttequ rabbekumullezi halagakum min nefsi vahide, ey insanlar Rabbinizden sakının. Rabbinize karşı sorumluluğunuzu taşıyın ve Rabbinize karşı ne yapın? Nasıl durmanız gerekiyorsa öyle durun. Allah'tan korkun. Ellezi, o öyle bir Rab ki, yani kendisine korkacağınız Rab, öyle bir Rab ki o sizi yaratmıştır. Kimden yaratmıştır? Bir nefisten yaratmıştır ve ondan da, aynı cinsten de eşini yaratmıştır. Ve yine akabinde Allahu Teala وَاتَّقُوا اللّٰهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامِ, yani kendisinden istediğiniz, kendisine yalvardığınız, ihtiyaçlarınızı gidermesi için kendisine yöneldiğiniz Allah'tan sakının. وَالْاَرْحَامِ, ve akrabalık bağları hususunda da sakıncalı olunuz. Yani sakınan olunuz. Yani bir insan akrabalık bağları hususunda nasıl sakınan bir kimse olur? Sonuçta akrabalık bağlarını zedelememek şekliyle ne yapmış olur? Akrabalık bağları hususunda gerekli sakınmayı göstermiş olur. Yani anne babasına karşı sakınmış olması bu anlamda tabii ki bir insanın yakın akrabası içerisinde en önde gelenler. Yani bir insan anne amcasına yakınlığı söz konusu ise ya da teyzesine karşı bir sorumluluğu varsa ya da en azından yakın akraba ne kadar uzak olursa olsun yakın akrabaya karşı bir sorumluluğu varsa tabii ki bu sorumlulukların başında ister istemez en başta anne ve baba gelecektir. O yüzden o hususta da ne yapın? Sakının. Yani nasıl ki Allah'a karşı kulluğunuzda herhangi bir halel getirmeme hususunuza dikkat etmeniz gerekiyorsa anne babanıza karşı muamelelerinizde de ne yapmayın? Üzerinize düşen görevin dışına taşmayın diye Üstad İmam Nevevi Nisa suresinin bu birinci ayetinde de bu bölümü ne yapıyor? Alıyor. Yine Ra'd suresinin 21. ayetinde Allahu Teala müminlerden bahsederken, muttakilerden bahsederken onların bir özelliği olarak yani Müslümanların bir özelliği olarak şöyle bir özellik müminlerin hasleti olarak zikrediliyor. Vellezine o kimseler ki yasilune ma emarallahu bihi eyyusal. Allah'ın emrettiği şeyleri gözeten yani Allahu Teala'nın gözetilmesini emretmiş olduğu şeyleri gözeten Allahu Teala'nın birleştirilmelerini emretmiş olduğu şeyi birleştiren anlamında. Çünkü İsal Türkçe'ye de geçmiştir. Nedir? Birleştirmek, ulaşmak. Mesela vuslat. Aynı şekilde bu kelimeden gelir. Yani vusul ettik. Yani ulaştık. Sonuç itibariyle bir yerden çıkmışsınız. Bir yerden çıktığınız zaman kendinize bir hedef koymuşsunuz. 150 kilometrelik bir mesafe yolculuğunuz var. Bu yolculuğunuzun yarı yolda kesmiş olması durumunda vusul söz konusu değil. Çünkü hedefinizle çıkmış olduğunuz yerde ne yapmadınız? Kat etmeniz gereken yolu kat edemediniz. Dolayısıyla oraya ulaşamadınız. Dolayısıyla Allahu Teala'nın yani iki uç olarak birbirine bağlanmış olması gerektiği hususunda size emrettiği şeyleri ne yapmayın? Sakın ola kesmeyin. O yüzden başka ayetlerinde Allahu Teala günahkarlardan ya da münafıklardan bahsederken Allah'ın emretmeyi birleştirdiği şeyleri kesenler diye ifade eder. يَنْقُدُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيُّوْسَرْ Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi kesenler. Tabi buradaki Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeylerin neler olduğu hususunda farklı farklı görüşler var. Yani insanın Allah'a kullukla buluşmuş olması, insanın vahiyle buluşmuş olması, insanın yaratılmışlığıyla buluşmuş olması gibi yorumlar olsa da ne kadar yorum olursa olsun yakın akrabaya karşı bir bağlılık hiçbir yorumun dışında kalmayan bir yaklaşım. Yani hangi alim hangi yorumu yapmış olsa bile o yorumun içerisine yakın akrabaya anne ya da babaya başta olmak üzere yakın akrabaya bağı da burada ne yapıyor? Doğrudan zikrediyor. Ki burada Allahu Teala onlar gözetilmesini Allah'ın emretmiş olduğu şeyleri gözetenlerdir. Rablerinden sakınanlar ve hesaplarının kötü olmasından korkan kimselerdir. Onlar böyle yaparlar. Yani yakın akrabayla ilişkiyi anne babalarına karşı başta olmak üzere ne yaparlar? Gözetirler. Yine Ankebut suresinin 8. ayetinde Ankebut suresinin 8. ayetinde Allahu Teala ne buyuruyor? Ve vassaynel insane biz insana ne yaptık? Emirde bulunduk. Tavsiye ettik. Ona biz bunu emrettik. Neyi? Bi valideyhi husna. Anne ve babasına iyilikte bulunmuş olmasını emrettik. Yani bu Allahu Teala'nın doğrudan müminlere vermiş olduğu ne? Bir özellik. Müslümanların şu andaki içine düşmüş olduğu tehlike ya da şu andaki ümmetin perişan durumu yani bu minvalde hangi seyirde oraya girmeyeceğim. Dediğim gibi daha önce bunu işledik. Şu andaki Müslümanların içerisinde bulunmuş olduğu perişan durum özellikle anne baba evlat ilişkilerindeki çıkmaz durum ki burada dahi kopukluklar başlamış. Yani yakın akrabayı bir tarafa geçin. Normalde Müslümanlar kendi işlerinde emri bil maruf ve nehy anil münkeri gerçekleştiren bir seçilmiş topluluk olmuş olması gerekirken yani bir Müslüman doğrudan diğer bir Müslümanı iyiliği emretme ya da kötülükten nehyetme hususunda muhatap rahatlıkla alabilmiş olmasına rağmen bugün içinde yaşamış olduğumuz şartlarda değil bir Müslümanın sıradan bir Müslümana iyiliği emir ya da kötülükten nehyetmesi, bunu geçin yakın akrabanın dahi, yani uzak akrabanın da iyiliği emretmek ya da kötülükten nehyetmek gibi bir durumu söz konusu değil. Onu da geçin. Yakın akrabanın da böyle bir durumu söz konusu değil. Amca dayının bile yeğenine artık iyiliği emir ya da kötülüğü nehyetme hususunda hiçbir şey elde bulunduramaması durumu, onu da geçin. Anne baba bile artık neredeyse tabiri caizse vız geliyor. Yani anne baba bile artık herhangi bir şey ifade etmiyor. Yani bu kadar ki İslam'ın üzerine düşmüş olduğu ve korumasını emretmiş olduğu bağlantıyı, aile bağı, akraba bağı ile sonuçta koruma altına, bozuklukları koruma altına alma garantisini ne yapmış? Bugünkü toplum batılılaşmanın akabinde perişan bir şekilde acısını üstlenmiş bir durumda. O yüzden İslam'da, hukukta, yani İslam'ın ceza hukukunda gözetilen şartlardan bir tanesi şudur. Eğer bir kimse bir ceza işleyecek, yani ve bu ceza mali bir sorumluluk gerektirecekse, bu mali bir sorumluluğunun akabinde şayet kendi malı mülkü de yoksa, bazı durumlarda ne yapar? Kadı akrabalarına borcu yayar. Neden? Çünkü siz kendi içinizde oluşabilecek bir olumsuzluk ya da kendi içinizden böyle olumsuzluklara yönelebilecek bir kimsenin yetişmiş olmasına ne yaptınız? Fırsat verdiniz. Yani bu bağların hem insanın dünya hayatında gerçekten kendisini sırtını dayayabileceği, rahatlıkla sırdaş edinebileceği yakınlıkları bir tarafa bırakın, bunun getirecekleri, getireceği menfaati bir tarafa bırakın, bunun bir kere def edeceği fesat bile ne yapar? Hayır olarak yeter. Anlatabiliyor muyum? Yani yakın akrabalık şartlarının gözetilmiş olduğu bir ortamda, yakın akrabalık şartlarının gözetilmesi hususunda elde edilecek faydayı, huzuru, bereketi bir tarafa bırakın, yakın akrabalık bağlarının gözetilmesinin akabinde def edilecek olumsuz durumları düşünseniz bu dahi yeter. O yüzden dediğim gibi bazı hukuklarda ne yapmışlardır? Alimler cezayı kadı akrabalarına bindirmiştir. Yani siz böyle bir oluşuma ne yaptınız? Sebebiyet verdiniz diye. Ve bu anlamda Allah-u Teala bu bağları ne yapıyor? Sıkıdan sıkıya tutuyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bu bağları gözetmiş. Ve Allah-u Teala ne yapmıştır? Bize, anne babalarımıza karşı, özellikle onlar başta, çünkü onların hakkı bu anlamda diğerleriyle hiçbir şekilde kıyaslanamaz, iyilik yapmış olmayı emretmiştir. Tabii bunun bir sınırı vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalif olduğu bir hususta ise anne babaya itaat söz konusu değildir. Çünkü la ta'ate, itaat diye bir şey söz konusu değildir. Neyde? Fî ma'asiyetillah. Allah'a isyan olan bir hususta kula itaat yoktur. Yine Allah-u Teala başka bir ayetinde ne diyor? Ve in cahedâke alâ en tuşrike bî mâ leyse leke bihi ilm. Senin müsaadeli olmadığın bir hususta eğer bana, annen ya da baban, bana bir şeyi ortak koşmanı emrederlerse, yani emretme ve nehyetme hususunda anne ya da baban sınırını aşıp da benim sana helal kıldığımı haram, benim sana haram kıldığımı helal durumuna düştüğü zaman فَلَا تُطِعْهُمَا, onlara itaat etmedir. Tabi bu şart vardı çünkü anne baba hakkı hiçbir zaman sonuçta peygamberin hakkının önüne geçemez. Allah-u Teala'nın hakkının önüne geçemez. Her ne kadar insanlar arası ilişkilerde anne baba hakkı diğer hiçbir hakla sınırlanamayacak olsa dahi. Evet, bir sonraki ayetimizi Üstad İsra suresinin 23-24. ayeti olarak almış. O ayette de Allah-u Teala yine ve kada, Rabbin şöyle emretti, hükmetti. Neye? Ella te'abudu illa iyyah. Sadece ama sadece ona kulluk etmenizi emretti. Yani Rabbinizin hükmü sadece ama sadece ona boyun eğmeniz, ona itaat etmeniz, ona kayıtsız ve şartsız teslim olmanız, onu sevmeniz, ondan korkmanız, ona itaat etmeniz. Hemen akabinde yine ne geliyor? Ve bil valideyni ihsana. Ve anneye babaya iyilik etmiş olmanıza Rabbiniz ne yaptı? Hükmetti. İmma yebluğanna indekel kibar ehaduhuma ev kilahuma. Eğer onlardan her ikisi ya da onlardan bir tanesi ihtiyarladığı bir durumda senin yanında bulunacak olurlarsa ne yapma? Fela tekul lehuma uffin. Sakın onlara öf dahi demeyesin. Yani babanın zaten el ayağı tuttuğu zaman öf demek için zaten ciğer ister. Onu zaten yapamazsın. Öyle değil mi? Baban el ayağı tutuyorsa öf zaten diyemezsin. Ama babanın her insanın başına geleceği ya da gelme ihtimali Allah-u Teala bizlerin hepimizi ihtiyarlığın düşkünlüğünden emin ve muhafaza eylesin. Ama öyle bir duruma düştüğü zaman artık insanlar, yaşlılar ne olurlar icabında artık çocuklarının bile yeri gelir dediğimiz gibi atlarını almış olmalarına ihtiyaç duyacak bir duruma dahi düşerler. Ve bu durumda diyor Allah-u Teala onlardan her ikisi ya da onlardan herhangi bir tanesi ihtiyarlayıp da senin yanında kalacak olurlarsa yani senin varlığında o duruma düşecek olurlarsa bu durumda fela tekul sakın ola deme. Emir sigasıyla geliyor. Lehuma onlara ne? Uffin onlara of bile demeyeceksin. Ve la tenherhuma ve sakın ola onları azarlama. Ve kul lehuma kavlen kerime onlara ne yap? Saygıyla hitap eyle. Onlara güzel, hoş, tatlı söz söyle. Vahfid lehuma cenahezzulli minerrahme. Yani rahmetten kaynaklanan bir sebepten dolayı ne yap? Merhamet ederek tevazu kanatlarını onların üzerine ger. Onlar nasıl ki bir dönem senin üzerine kanatlarını germişler ise sen de onların üzerine ne yap? Kanatlarını ger. Ve kul ve de ki Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Ya Rabbi onlar nasıl beni büyüttülerse onlar nasıl şefkatli bir şekilde benim büyümeme özveri ile katkıda bulundularsa onlar nasıl ki yani bir baba olarak üzerlerine düşeni yaptılar ve onlar nasıl ki bir anne olarak uykusuzluklarını görmezden geldiler, hastalıkları, ayakta duracak durumları yoktu. Kendi durumlarını görmediler, bizi baş tacı ettiler, bizim için uykusuz kaldılar. Ve her şeylerini bize göre planladılar. Hatta gidip gelmeleri bile, misafirlikleri bile, oturup kalkmaları bile, bütün hepsi bize nasıl planlı idiyse, hep bize nasıl merhametle yaklaştılarsa, sen de ya Rabbi onları merhamet et diye onlara dua et diyor Allah Azze ve Celle. Yani onlara dua etmiş olmanın emredildiği bir yerde, artık anne ve babaya o durumdayken eziyet etmek ya da onları başıboş bırakmak ya da anne ya da babasını yaşlılar yurduna gönderip de bir de baba yiğitler gibi göğsünü gere gere gezmek bunu nereye sıkıştıracaksınız ya da nereye sıkıştırabilirsiniz? Ya da böyle bir şey mümkün mü? Yani Allah-u Teala bize emrettiği şey onlara of demeyeceksin. Of demeyeceksin. Onlara rahmet kanadıyla tevazu kanadını gereceksin. Ve ondan sonra ve diyeceksin ki ya Rabbi onlar küçüklüğümde nasıl bana böyle davrandılarsa sen de ne yap? Onlara merhamet et diyeceksin. Yani bu nereye? Merhamet etmek adına dua etmenin de emredildiği bir yerde dediğimiz gibi bugün Müslümanların da işin içerisinde düşmüş olduğu perişanlıklar nereye? Evet Allah-u Teala başka bir ayetinde Lokman 14. ayetinde ve vassaynel insane bivalideyhi. Biz insana anne babasına iyilik etmiş olmasını ne yaptık? Emrettik. Ki hamalethu ummuhu vehnen ala vehn ve fisaluhu fi ameyn. Ki annesi onu ne yapmıştı? Zorluk üzerine zorlukla taşımıştı. Annesi artık yediğine içtiğine onun için dikkat etmişti. Yani bu sadece doğumdan önce de değil. Yani anne baba öyle olmuştur ki çocuklarının affedersiniz yani ishal olmama ya da ishal olma tehlikesine karşı en çok sevdiği meyveyi yememiştir. Çocuğunu emzirdiği müddetçe şeftali yediğim zaman çocuğum ishal oluyor diye canı şeftali çekse bile bir tarafa koymuştur. Öyle değil mi? Yani çocuğumu affınıza sığınıyorum, çocuğumu kabız eder diye çok sevdiği halde çikolatadan uzak kalmıştır. Katı şeylerden uzak kalmıştır. Çocuğunu ayarlamıştır kendisine. Yani doğmadan önceki çektiği sıkıntıyı bir tarafa bırakın doğduktan sonra da Allah-u Teala buyurduğu gibi ve fisaluhu fi ameyn ki onun ayrışmış olması, sütten kesilmiş olması nedir? 2 senedir. Enişkur li ve li valideyk ki öyleyse ne yap? Biz de insana emretmiş olduğumuz şey bana ve anne babana iyilikte bulun, şükret. Bana ve anne babana şükrünü ifa et. Yani Allah-u Teala'nın doğrudan bana ve anne babana diye anne babaya şükürde bulunmuş olmak. Anne babaya şükürde bulunmuş olmak nedir? Anne babanın yapmış olduğunun sonuç itibariyle karşılığını hakkıyla geri vermiş olmaktır. Yoksa ben anamı mesela ben kendim hatta yani gördüğümüz, şahit olduğumuz şeylerden annesini yaşlılar yurdunda bırakmış. Ben annemi hiç parası bırakmıyorum diyor. Annemi hiç parası bırakmıyorum. Ne hayırlı evlat. Değil mi? Annesini yaşlılar yurduna bırakmış da hiç parasız bırakmıyormuş. O kadının paraya ihtiyacı yok ki. O kadın senin gibi gidip sağa sola balıklar götüremez ki. O kadın senin gibi cebine parayı koyup parklarda eğlenemez ki. O kadın senin çocuğunla, hanımınla, eşinle dolanıp da toz attığın gibi atamaz ki. Onun istediği şey zaten sadece merhamet. Onun istediği şey zaten sadece ama sadece sevgi ve muhabbettir. Daha dünyalık ne zevk alacak ki o? İstese bile imkanı yok. O yüzden Allah-u Teala tevazu kanatlarına gel. Çünkü onlar ona ihtiyaç duyuyorlar. Evet, bu anlamda Allah-u Teala ne yap? Onlara da şükrünü ifa et buyuruyor. Evet, hadislere gelirsek. İlk hadisimiz Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de ve diğerlerinde geçmiş. An Ebi Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh. Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anh'tan kâle, dedi ki Se'eltun Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah aleyhissalatu vesselam'a şunu sordum. Eyyül ameli ehabbu ilallahi teala. Allah-u Teala'ya karşı en sevimli olan, en hoş olan, en tatlı olan, Allah'ın en hoşuna giden amel nedir? Ey Allah'ın Resulü diye sordum. Buyurdu ki es-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Kultu, dedim ki thumme eyyü. Sonra hangisidir ya Resulallah, Allah-u Teala'nın en çok hoşuna giden amel? Kale birrul valideyn. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki anne babaya iyilikte bulunmak. Kultu ثُمَّ اَيْ قَالَ الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Sonra hangisi ya Resulullah dedim, Allah yolunda cihat buyurdu. İşte bu anlamda zaten derste orada detaylı işlemiştik. Burada girmiyorum. Yani buradaki cihadın özellikle anne babaya itaatten sonra zikredilmiş olması, vaktinde kılınan namaz, anne babaya iyilik ve Allah yolunda cihat. Anne babaya iyiliğin ve Allah yolunda cihattan öne gelmiş olması. Ki buradaki cihattan kasıt nedir dedik? Farz-ı kifaye olan cihattır. Farz-ı kifaye olan cihattır. Çünkü anne babaya iyilik etmiş olmak nedir? Farz-ı ayındır. Dolayısıyla farz-ı kifaye durumunda iken cihat, yani her bir ferde farz hükmü binmediği müddetçe farz-ı kifaye ne yapılmaz? Farz-ı ayının önüne geçirilemez. Yani farz-ı ayın dururken farz-ı kifaye ile amel edilmez. Ama eğer ki farz-ı ayın olursa bu doğrudan Allah'ın hakkıdır. O zaman ne yapar? Anne babanın hakkının önüne geçer. Ve bunun şartlarını orada konuşmuştuk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında cihada katılmış olmak farz-ı ayındı gibi bir takım şartlar ya da farz-ı ayın olduğu yerleri o dersi işlerken dile getirmiştik. Evet, bir sonraki hadisimiz Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace zikretmiş, rivayet etmiş. Ebu Hureyre radiyallahu anh aktarıyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. La yeczi veledun validen illa en yecidehu memluken feyeşteriyehu feyu'tikahu. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki hiçbir evlat ne yapamaz? La yeczi. Babasının hakkını hiçbir zaman ödeyemez. Hiçbir şeyle ödeyemez. Sadece eğer babasını köle olarak bulursa ve babasını satın alırsa ve onu azat ederse, onu azat ederseden kasıt, yani onu satın almakla azat etmiş olursa, çünkü satın aldıktan sonra sen azatsın demiş olması durum babasına söz konusu değildir. Çünkü velayeti yoktur zaten. Onu satın almış olması doğrudan onun neydi? Zaten azatlığıdır. Ancak bu durumda diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam babasının hakkını ödemiş olur. Yani sadece böyle bir durumun zikredilmiş olması hakabinde bunun dışında başka bir şey ile baba hakkının ödenemeyeceği hususunda nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın açık ifadesi söz konusudur. Evet, bir sonraki rivayete geçiyoruz. Bukhari ve Müslim'in ve diğerlerine aktarmış olduğu bir rivayet, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa. Yani burada bir şart var. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden kim ise ne yapsın? O da cevabı olacak. Yani kim de Allah'a ve ahiret gününe inanmış olmak, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olmak söz konusu ise diyor Resulullah ne yapsın? Fel yukrim dayfe. Misafirine ikramda bulunsun. Misafirine ikram etsin. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Ve her kim Allah'a ve Resulü, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa fel yasil rahime. Rahimi ne yapsın? Sıla etsin. Yani yakın akrabasını gözetsin, onlarla alakasını kursun ve onlarla alakasını ne yapmasın? Kesmesin. Akrabasına iyilikte bulunsun. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ve yine üçüncü bir özellik, her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلْيَقُلْ خَيْرًا. Ya hayır konuşsun, اَوْ لِيَسْمُتْ. Ya da sussun. Yani konuştun hayırsa konuş. Konuşabildiğin kadar konuş. Gevezelik edebildiğin kadar et. Tabii gevezelik derken karşıdakini sıkmak değil. Yani adam yatacak. Ha düştü, ha düşecek. Kafa gitmiş, uyuyor. Kalk lan ille ben sana bir şey anlatacağım. Bu değil tabii mantık. Ya da bıktırmak değil. Sıkmak değil. Yani sonuçta hayrı konuşmuş olmak, hayrın amaçlanmış olmaz. Yani bu anlamda söz sükût ise söz gümüş ise sükût altındır kaidesi hayrın konuşulmadığı yerde geçerlidir. Buna böyle bir şerh düşeriz. Hayrın konuşulmadığı yerde evet söz gümüş ise gerçekten sükût altındır. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da ne diyor? Felyekul hayran ev li yasmut. Ya hayır konuşsun ya da sussun buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada da açıkça yine neyi görüyoruz? Fel yasil rahime. Allah ve ahiret gününe iman ediyorsa bir kimse ne yapsın? Akrabasına iyilik etsin, akrabasını gözetsin diyor. Çünkü sonuçta yine akraba ne olursa olsun akraba akrabaya bakar, akraba akrabaya sırtını dayar. Ne olursa olsun akraba düşman dahi olsa uzak olan dosttan yine gün gele yakın ola. Böyle bir durumlar otomatik olarak Allah'ın yaratmış olduğu insanın içerisindeki ilişkilerden doğan gerçeklerdir. İmani bağ bunların haricidir tabii ki. İman bağının olduğu yerde farklı bir olay. Tabii burada Müslüman ya da bugünkü Müslümanlar da özellikle karşılaştığımız hususlardan bir tanesi. Yani kimisi karşıdakine söylemiş olduğu şeyi kabul ettiremediği için akrabalık bağını kopartıyor. Kimisi karşıdakine söylediği şeyi ya da hakkı söyleyecek ya, hayrı söyleyecek. Söyleyeceği zaman karşıdaki kabullenmez de bana tepki alır diye hayrı söylemiyor. Yani kimisi hayrı söylemesine akrabalık bağını kurban ediyor. Öbür tarafta kimisi akrabalık bağına hayrı söylemeyi kurban ediyor. İkisi de nedir? Yanlıştır. İkisi de yanlış. Gitmişim amcamın oğlunun yanına. Ona hakikatten bahsediyorum. Yani amcamın oğlunun evinde bulunmuştum da bir haram yok. Bulunduğum müddetçe herhangi bir harama düşme tehlikem yok. Gerek kendimin, gerek hanımımın, gerek çocuklarımın. Böyle bir haram durum söz konusu değil. Yani gayet meşru girişinden çıkışıma kadar. Oturmuşum amcamın oğluyla baş başa anlatıyorum. Bak şunu Allah böyle diyor, bak peygamber böyle diyor. Ya da Müslüman demek bu demektir gibi anlatıyorsun. Ya iyi anlatıyorsun da bu dileklerin pek kafama almıyor. Ben seninle daha akrabalık bağını gütmem diyor. Kesiyor. Bu değil. Bu değil. Allah bunu istemiyor. Yani Allah-u Teala her insana seçme hakkını vermedi mi? Verdi. Sen mi alacaksın bu hakkı geriye? Yani Allah-u Teala şeytana bile neden secde etmedin dedi. Ben ondan hayırlıyım dedi. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben iyiyim dedi. Yani Allah-u Teala ona fikrini söyleme fırsatı tanıdı mı şeytana? Tanıdı. Yine Allah-u Teala başka bir ayetinde demiyor mu? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen küfre girsin, dileyen inkar etsin. Yani bu Allah'ın kullarına tanıdığı bir hak. Sen bunu alamazsın. Sana düşen وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ Resulün üzerine düşen nedir? Ancak iletmiş olmaktır. Uyarmış olmaktır. Korkutmuş olmaktır. Müjdelemiş olmaktır. Şimdi söylediğini kabullendiremediği için bağ kesiliyor. Bu şer'i değil. Bu şer'i değil. Öbürü ise dediğim gibi akrabalık kopar diye. Ya bir akrabam var işte, bizim de enişte sayılır. Hatta dayım sayılır. Ya ben ona kitaptan, dinden falan kitaptan bahsettim mi adam kesin benimle bağı koparır. Yani bu koparması gerekecek yerde, öyle bir durumda o benimle bağı koparır diyor. Dayısının yanına geçtim, hep sabaha kadar köydeki otlaklardan, koyunlardan, kuzulardan, işte kuzular zamanlarında kaç kilo süt veriyormuş, şimdi kaç litre süt, onlardan bahsediyor. Anlatabiliyor muyum? Açarsam ya muhabbetin rengi değişir diye. Bu öbüründen de beter. Ama sonuçta ikisi de beter. Hele birincisinde tamamen beterlik var. Çünkü hakkın açıklanmış olması Allah'ın kulları üzerindeki neydir? Bir hakkıdır. Yani dün muhabbet ederken de söylemiştik. Yani özellikle bugünün Müslümanlarının içine düştüğü duruma bir baktığınız zaman, ben başta olmak üzere açık ve net söyleyeyim. Yani neredeyse peygamber bile bize yabancılaşmış bir durumda. Yani bir bakıyorsun insanlar dünyalıklarla uğraşıyorlar. Alan alana, satan satana, çırpan çırpana, çarpan çarpana, kapan götürene, dünyalığın peşine takılan takılana, hepsi almış başını gidiyor. Bir de peygamberlere bakıyorsun. Adamlar kovulduğu halde çırpınıyorlar. Çırpınıyorlar. Ey insanlar, ateş var, ateş. Ey insanlar, bak cennet var. Biz Allah'ın size gönderdiği elçileriz. Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Dönüşünüz onadır. Nereye gidiyorsunuz? Ateş var, cehennem var. Dertleri bu. Ve o günün müşrikleri diyordular ki ya bunlara ne oluyor? Yani ey Nuh, artık gına getirdin diyordular. Yani gına. Yeter ya. Gece uyardın, gündüz uyardın. Sesli uyardın, sessiz uyardın. Teke tek yakaladın. Toplu halde yakaladın. Adamlar artık ellerini kulaklarına tıkadılar. Yani yeter. Yani artık peygamberler her yerde, tabiri caizse, haşa, yani kastımı anlıyorsunuz, neredeyse dünyevileşmiş olan insanlar için problemli insanlar. Problemli. Bırak her şey tıkırında gidiyor ya. Niye çomak sokuyorsun ya? Öyle diyen insanlar. Yani belki peygamber aleyhissalatü vesselam bugün Müslümanların içerisinde bile olsa, bizim içimizde bile olsa, teyit, ne yapıyorsun sen? Yani sen la ilahe illallah diyen bir insansın. Sen Allah'a iman ettim diyen bir insansın. Nakıl bu kadar vurdum duymaz olabilirsin. Dese biz bile yeter artık. Yani biz babalarımızdan böyle bir din bulduk işte. Yani niye karıştırıyorsun ki, ne güzel. 40 yaşından sonra 5 vakit namazlı, bir haçlı, cennetli bir din bulduk. Daha ne istiyorsun? Faizimize karışıyorsun. Bilmem niye karışıyorsun. Değil mi? Bugün biz de belki öyle olduk. Yani tamam, ismen Müslüman. Belki bireysel anlamda da elhamdülillah bireysel anlamda da Müslüman. Ama öbür tarafa gelince biz de sanki ateş varmış yokmuş gibi. Dün de söylediğim gibi, yani öyle insanlarımız var ki belki daha dayısına ya da amcasına belki şimdiye kadar 100 sefer, 150 sefer beraber oturma imkanı olmuş. Beraber oturmuşlar. En az ikişer saatinden muhabbet etmişler, çay içmişler. Onda buluşamadıysa, uzaktan amcasıysa, düğünlerde buluşmuşlar. En az 10 düğün. Bizde zaten düğün, nerede düğün var biliyorsunuz. Millette düğünle bir de fulumakta buluşursunuz. Düğün ya da fulumakta herkesi görürsünüz giderseniz. Yani ben 3 sefer falan gittim, 3'ünde çok görmediğimi gördüm. Yoksa ben de hep ayağım orada değil ha. 3 derken de 3-5 sefer tabii. Ama sonuçta düğünde görmüşsün. Ama 100 sefer beraber olduğu bir insan, dayısı ya. Daha bir sefer adama cehennemde korkutmuş değil. Daha bir sefer adamı uyarmış değil. Daha bir sefer adama tevhidi anlatmış değil. Bu ne vurdum duymazlık ya. Bu kadar mı olur? Bu kadar mı olur? Bir tarafta öyle Müslümanlar var. Adam hüngür hüngür ağlıyor. Ablam kabul etmiyor. Ablam cehenneme gidecek, yanacak Allah korusun diye. Ben seviyorum ablamı. Yani bugün ablalarınız yok mu sizin? Ya da kız kardeşleriniz yok mu? Abileriniz yok mu? Kardeşleriniz yok mu? Gözünüzün önünde ateşe atılsa da canınız yanmaz mı? Yani Müslüman olmasa bile, hatta küs bile olsanız, duysanız ki kardeşinize bir yerde birileri yan gözle bakmış. Hemen şöyle bir dayılık damarınız kabarır. Kardeşlik damarınız kabarır. Gidersiniz. Allah için olmasa bile bir dayılık sasla göğüs gerersiniz. Lan benim kardeşimi yalnız mı zannettiniz falan çekersiniz. Korumaya alırsınız. İyi de senin kardeşin göz göre göre koşa koşa cehenneme gidiyor. İçin yanmıyor mu? O zaman nasıl iman ettin sen? Sen cehennemi ne kadar gördün? Cehennemi ne kadar algıladın? Bununla doğrudan bağlantılı tabii ki. O yüzden peygamberlerde öyleleri var ki, en sabırlı olanlar onlar. Peygamberlerde öyleleri var ki, karşıdakiler kendisini dövdüğü halde onlar bilmiyorlar diyor ya Rabbi. Onlar bilmiyor. İstemiyor çünkü onlar cehennemi müşahede etmiş insanlar. Belki birçoğu dünya gözüyle cehennem kendilerine gösterilmiş. Cehennemi görmüşler. Karşısındaki ne kadar kafir de olsa, tağut zalim olmadığı müddetçe acımışlar. Acıma hissiyle yaklaşmışlar. Evet, beddua eden peygamberler de var. Hazreti Nuh beddua etti. Hazreti İsa, Hazreti Musa aleyhisselam beddua etti. Nankörlük edenlere. Müminlere değil. Vahiden yüz çevirenlere. Peygambere hakkını vermeyenlere. Allah'a sırtını dönmüş olanlara. Allah'ın öğretisini gayleye almayanlara. Nankörlük edenlere. Ama öbür tarafta Hazreti İbrahim'i biliyorsunuz. Ondan köyler yine beddua etmedi. Hazreti İsa'yı biliyorsunuz. Ya Rabbi dedi, her kim bana uyarsa o zaten kurtulmuştur. Bana uymayana gelince, onlar senin kulların ya Rabbi. Fe innehum abadük. Senin kulların. Ya ne yaparsan yap. Affetsen yine şanından. Çünkü cehennemi görmüşler. Dolayısıyla bu anlamda Allah-u Teala'nın peygamberi öğretisine baktığınız zaman ilk başta ne geliyor? Ve enzir aşiretekel evvelin. Önce yakın akrabayı uyar. Yakın akrabanı uyar. Yani bugün dediğimiz gibi öyle Müslüman tiplemeler var ki daha yakın akrabasını uyarmaya vakit kalmamış dışarıya uyarmaktan. Sakat bir. İkincisi daha sakat olanı var. O daha sakat olanı söyleyeyim mi? Yakın akrabası ne mal olduğunu biliyor da o yüzden yakın akrabasına uyarı yapamıyor. Dışarı tanımıyor ya, dışarıya mücahit kesiliyor. Dışarıya molla kesiliyor. Dışarıya Müslüman mı Müslüman kesiliyor. Yakın akrabaya bir şey diyemez ki. Ne mal olduğunu biliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu daha sakat. O zaman sende problem var. Ama sonuç itibariyle ne yapacaksın? Bu akrabaya karşı böyle bir sorumluluğun da var. Böyle bir sorumluluğun da var. Çünkü ilk başta Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptı? Yakın akrabayı uyarmış olmasını emretti. Evet, bir sonraki hadis, onu da biliyorsunuz. Mealinden okuyayım. Kaç dakika olmuş? 40 dakika olmuş. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala varlıkları yaratma işini tamamladıktan sonra akrabalık bağı ayağa kalkarak Allah-u Teala'nın karşısında durup akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın duruşudur dedi. Allah-u Teala pekala dedi. Yani akrabalık bağı hakkını istedi. Nasıl istedi? Bilmiyoruz. Ama biz biliyoruz ki Allah-u Teala göklerle yeri çağırdı mı? Çağırdı. Ne dediler? Eteyna ta'i'in. İtaat ederek geldik. Allah-u Teala göklere ve yere ister isteyerek, ister istemeyerek gelin. Ne dediler? İsteyerek geldik ya Rabbi. Evet, böyle. Ama biz bunun mahiyetini bilmiyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Uhud bizi sever. Biz Uhud'u severiz. Uhud bizi sever. Yani seven insanı, müminleri seven bir Uhud. Nasıl sever? Bilmiyoruz. Ama peygamber için ağlayan bir kütüğü biliyoruz. Ve rahim, yani akrabalık bağı Allah'tan hakkını istedi. Ve Allah-u Teala ne buyurdu? اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ Senin hakkını gözetip de, seni koruyup gözeteni gözeteceğim. وَاَقْتَعَ مَنْ قَتَعَكِ Ve senin hakkını kesenin hakkını keseceğim. İstemez misin? Yani buna razı olmaz mısın dedi Allah-u Teala. Akrabalık bağına ne dedi? Razıyım ya Rabbi, daha ne olsun? Yani sen ki neredeyse kendi rızanı benim gözetilmeme, kendi gazabını benim gözetilmemene bağlamışsın. Daha bundan öte ne var? Ve Allah-u Teala ne buyurdu? Sana bu hak verilmiştir. Ve bunun üzerine Allah-u Teala, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun üzerine şu ayeti okudu. Ki Muhammed suresinin 22 ve 23. ayetleri bunlar. İkra'u inşi'tüm diyor Resulullah. İsterseniz şu ayeti okuyun diyor. Şu ayeti hatırlayın. فَهَلْ عَسَّيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهِ فَأَصَمَّهُمْ وَاَعْمَى اَبْصَارَهُمْ Siz diyor Allah-u Teala işin başına geçecek olursanız ki mana itibariyle muhatap münafıklar. Ne yaparsınız? Siz yeryüzünde fesat çıkarırsınız ve akrabalarla ilginizi kesersiniz. Akrabayla alakanızı kesersiniz. Yani siz dengesi bozuk olan insanlar, münafıklar, ki münafıklar böyle zaten kafirler de böyle. Ne yaparsınız? Eğer siz işin başına gelecek olursanız fesat çıkarırsınız, akrabalarla ilgiyi kesersiniz. İşte Allah'ın lanete uğrattığı, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Fesat çıkaran ve akrabalık bağını bitiren. Evet, akrabalık bağı bugün bile dediğimiz gibi Allah korusun maddeye dönmüş bir durumda. Kardeş kardeşe para için selam verir oldu. Kardeş kardeşe eğer kardeşinin geri ödeme imkanı yoksa bırakın kardeşlik payıyla onu gözetmiş olmayı, borç bile vermez oldu. Kardeş kardeşe hesaplara oturmaya başladı. Yanlış mıyım? Böyle olmayan yok diyeceksiniz. Ne yanlış? Yani yok değil. En azından ben, bir tane var ben tanıyorum. En azından benim orada var. Allah razı olsun. Ben en azından onu tanıyorum. Yani böyle olanlar var. Böyle olanlar var. Ama maalesef gerçekten Müslümanlar da bana da perişan. Yani kardeş bile kardeşi, akrabayı falan geçin ya. Kardeş bile kardeşi artık bu şekilde algılar oldu. Kardeş kardeşi bile kazıklar oldu tabiri caizse. Evet. Bir sonraki hadise geliyoruz. Bir sonraki hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Câe raculun ilâ Rasûlillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a geldi. Ya Resulallah. Ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü. Men ehakkun nâsi bi husni sahabeti. Yani benim sohbetime, benim hüsnü muameleme, benim güzel yaklaşımıma en layık olan kimdir insanlardan? Yani eğer ben birisine iyilik yapacaksam, birisine hoş muamele yapacaksam, birisine güzel davranacaksam, yani birisi benden güzellik görecekse ilk başta kim gelir diye sordum diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kale ummuk. Dedi ki anandır. Anandır. Sümme men. Sonra kim ey Allah'ın Resulü? Kale ummuk. Dedi ki anandır. Sümme men. Sonra kim ey Allah'ın Resulü? Kale ummuk. Dedi ki anandır. Sümme men. Sonra kim ey Allah'ın Resulü? Kale ebuk. Babandır dedi. Yani insanlardan senin en güzel hüsnü muamelene layık olanlar anne ve babandır. Anneye üç tane, babaya bir tane. Bunu da hak eder analar ya. Çünkü anadır, evde bir gün uykusuz kalmıştır, iki gün uykusuz kalmıştır, hatta üç gün uykusuz kalmıştır. Yememiş çocuğu hastalanmıştır, başında durur. Bizim ağa eve gelir, eve geldiği zaman biraz yorgundur. Yatağa yatar, uyuyacaktır. Tabii çocuk durmaz. Çocuk ağlar, bir de fırça çeker. Çıkın şu odadan der, rahat uyuyamıyorum. Değil mi? Bir de kovar, öbür odaya kovar. Sen al çocuğunu da git. İşine geldi mi çocuğum diyorsun. Değil mi? Evet, o yüzden anandır. Ana gibi de değildir. Üç tane ana, bir tane babaya. Ama bütün insanlarda anne baba nedir? Anne baba baştadır. Bu ikisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da kendisine soru soran kişi ne yapıyor? Bunu ifade ediyor. Başka bir hadisinde ise, yani rivayetin başka bir aktarım şeklinde ise, doğrudan adam sonda kim sonra kim sormaksızın Resulullah ilk sorusunda, yani benim en güzel hüsnü muameleme layık olan, kendisine iyi davranmış olmam gereken kimdir dediğinde Resulullah annendir, annendir, annendir, sonra babandır buyurduğu rivayet edilmiş. Evet. Bir sonraki hadisimiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan dedi ki ragime enfu thumma ragime enfu thumma ragime enfu men edrake ebeveyhi indel kibar ahaddehuma evkileyhime felem yedhulil cennet. Evet, Müslim'in rivayeti. Annesi babası ikisi ya da ikisinden birisi ihtiyarladıkları bir dönemde, yaşlılık günlerinde, onların yaşlılığına yetişip de cennete giremeyen kişiye yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yani bir insanın ihtiyaç duyduğu hususta anne ya da babasının ihtiyacını gidermiş olması Allah-u Teala'yı en razı edecek olan şeylerden bir tanesidir. Hatta geçenki rivayetlerden bir tane alalım. O günkü derste işlediklerimizden. Adam bir tanesi, ya Resulullah ben günah işledim. Ne yapayım? Nasıl tövbe edeyim? Dediği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Annen sağ mı? Evet demişti. Git annenin ihtiyaçlarını gör. İstiğfar. Yani eğer Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsan, günahlarını kefaret ettirmek istiyorsan, hatta tövbe için bir şart istiyorsan, ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Annen sağ, git annene babana iyilikte bulun. İşte bu anlamda bunun da tam tersi. Yani böyle yaparsan cennete girersin. Böyle yapmayıp da cennete giremezsen işte ona da ne olsun? Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ki İbni Ömer'den aktarılır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a gelir bir tanesi. Der ki ey Ömer'in oğlu, anam ihtiyaç sahibi. Anamı sırtıma aldım. Bende de fazla mal mülk yok. Anamı sırtıma aldım. Sırtımda ta Kabe'ye taşıdım geldim. Hac yapsın diye. Ve gerçekten hiç anneme karşı gidip gelişinde de onu rahatsızlık edecek bir tavır ortaya koymadım. Acaba sence bu hakkını ödedin midir? Abdullah İbni Ömer'e. Abdullah İbni Ömer'in ifadesini ben biraz daha Türkçeleştirerek şöyle diyeyim. Sen daha doğmadan öncekini ödememişsin ki. Yani daha hamilelik dönemine bile karşı gelmez ki bu. Sen ne diyorsun? Evet, yani o topluluğu gerçekten bir düşünün. Yani insanların birbirlerini yediği, annelik babalık hukukunun hiçbir şekilde olmadığı. Gerçi Araplarda bir parça vardı. Yani sırf anne baba değil de biraz akrabalık. Bu da işin gerçeği, kibirden kaynaklanan. Yani gururdan kaynaklanan, erkeklikten kaynaklanan bir şeydi. Akrabalık bağı. Yani böyle sadece hani elhâkümü tekâsür hatta zurtumul mekâbir. Sizi çoğunluk diyor ya Allah-u Teala. Çokluğunu sizi öyle bir yerlere sürükledi, sizi öyle ilhamladı ki ta mezarları ziyaret ettiniz. Kabirlere gittiniz, ölülerinizi saydınız. Bizden şu kadar kişi öldü, bizden şunlar şunlar vardı, atalarınızla övündünüz. O yüzden diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sizden birisi 9 göbek ya da 7 göbek. Ama zannedersem 9. Allah-u Alem, orayı tam hatırlamıyorum. Ya 7 ya 9 göbek dedesiyle övündüğünü görürseniz, git babanın şeyini ısır deyin. Ve bunu yaparken de diyor, müstear kullanmayın. Açıktan söyleyin. Hani bizim temelde gitmiş ya, ha bu vurdu, ha bu vurdu, ha bu vuruldu işte, ha bu vurdu, ha bu vuruldu, ha bu pisi pisine gitti. Yani böyle gurur, kibir, kendi sülalesiyle, kendi boyuyla, kendi şeylerle övünmek Araplarda biraz bu vardı. Ama bu lanetlenmişti tabi. İmandan kaynaklanmayan hiçbir övünç baki değildir. Yani öldükten sonra sıfır edecek olan övüncü ben ne yapayım? Bana öyle bir övünç kaynağı ver ki ebedi olsun. Ya da ebediyetimle ne olsun? Bağlantılı olsun. O gün anne baba bile evlattan kaçar. Evlat bile anne babadan kaçar. Dolayısıyla benim böyle bir babam var ya da benim böyle bir annem var diye niye kibirlenirsin ki? Yarın bitecek. Sen ondan hak isteyeceksin, o senden hak isteyecek, birbirinizden kaçacaksınız. Hak alacak diye. Böyle cehennem yaklaştırılınca anam babam bile ya Rabbi seni bırak yani bütün insanları at cehenneme diyecek, sen de aynısını diyeceksin tabii yani kendi çocuklarına ve anne babana. Herkesi at ya Rabbi dünyadaki de beni kurtar diyeceksin. Bitecek. Ama illa sadece ehillâ diyor ya Allah-u Teala. Birbirlerine imandan dolayı sağlanmış, bağlanmış olanlar. İman bağıyla mı o ayrı. İman ise o tamamen farklı. Çünkü iman ebedidir. Ya da ebediyette doğrudan nedir? Doğrudan bağlantılıdır. Evet. Nerede kalmıştık? Nasıl? Onu bitirdik. Ha dedi ya anneden başkası yani daha annenin seni doğurmuş olmasını bile taşımış değilsin. Ha o Arap toplumu demiştik. Ha yani o Arap toplumundaki o dengesizlik ve o özellikle belirli bir kesimin akrabalık bağını tamamen gözettiği. Belli bir kesimde ise bunun tamamen sıfıra vurduğu yerlerde İslam toplumunun böyle düzenli bir nesil ortaya çıkartmış olması. Yani bir tarafta da asil olan Mekke ileri gelenleri tabii bunlar farklı. Bunlar her şeylerle farklı. Çünkü onlar elit tabaka. Ama öbür tarafta Arap toplumunda perişanlıklar da var. Hani bir tarafta bakıyorsunuz kızım yarın kızım olur. Düşmanımın eline geçer. İffetime leke sürdürür diye kızını diri diri toprağa gömenler var. Yani bu şekilde yapanlar da var. Ve öbür tarafta ise o kadar hayvanlaşmış. Bunlar elit tabaka. Yani o kadar hayvanlaşmış Hazreti Ayşe'nin aktardığı gibi o kadar pislikler ki adeta açıktan adam gönderiyor kızı, karısını bilmem nesini git falancadan su al. Yani onda sülalece bilmem neler falan filan diye açıkça gönderiyor. Yani falanca cins olsun diye. Ya da öbür tarafta bir bakıyorsun Hazreti Ayşe'nin dediği gibi 4-5 tane erkek bir kadınla beraber oluyor melunlar. Ondan sonra diyor doğduktan sonra diyor kadın hepsini çağırırdı. Ondan sonra kadın bakardı bu senin derdi diyor ona verilirdi. O da alamazlık yapamazdı diyor ha. Yani şu kültüre bağlılığa bakın ya. O kadar da ki geleneklerine bağlı ve almamazlık yapamazdı diyor Hazreti Ayşe. Ya da 3-5 kişi bir beraber olurdu bir kadınla. Ondan sonra bir tanesi gelirdi bilir kişi. Ondan sonra bu çocuk falancan derdi ona kapaklarda alır giderdi. Böyle perişan bir toplum. Ve insanların babasının hanımıyla yani kendi annesi değil babasının hanımıyla evlendiği bir toplum. Yani üvey annesiyle evlenen bir toplumdu. Biliyorsun sonra Allah-u Teala bunu ne yaptı? Sonra haram kıldı. İlla ma kat selef. Önceden olmuş ayrı. Ama size haram kılınmıştır bu. Babanızın hanımları yani üvey annenizle evlenmeyin. Hatta bir tanesi evlenmişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiç sorguya suyada çekmeksizin ne yapmıştı? Göndermişti. Git öldür demişti. Git öldür. Yani böyle bir toplum, böyle bir nesil ve böyle bir bağ oluşturuyor İslam. Böyle bir yakınlık, böyle bir kilitlenme. Tabii ki bu kilitlenmenin bir de topluma açılımı var. Toplumu da bu şekilde genişlettiğin zaman yakın akraba, aile, akraba düzelirse toplum düzelmiş demektir zaten. Doğrudan bu bununla nedir? Bağlantılıdır. Evet. Bir sonraki rivayetimize geliyoruz. Hızlı geçeceğim. Hemen gözünüz korkmasın ya. Ya biz de iki ders yaparız canım. İtirazı olan var mı? Kim? İki derste yapmayalım mı? Bir derste mi bitsin? Yani iki derslik müddet uzatmayacağız. Yine bir dersin saati aynı kalacak. Ben bir dersi bir saat anlıyorum. Onun için yoktur. Yani bir ders bir saat. Sadece bugün yine bir saat yapacağız. İşe giden gene gidecek. Ondan sonra öbür yarım kalanını haftaya yapacağız bir saat. Ona itirazın var mı? Yok. Ha, öbürünü zaten yapmam. Öbürünü zaten yapmam. İki saat üst üste ders olmaz zaten. Ha? Sıkarız. Allah korusun. Evet, o zaman bir tane rivayet kaç dakika olmuş? 55 olmuş. 2-3 tane daha rivayet alalım inşallah. Ondan sonra bitirelim. Evet, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir adam geldi. Ya Resulullah, benim akrabam var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum. Onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum. Onlarsa bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibiysen, onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsan, sıcak kül yutturmuş oluyorsun, sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı seninledir. Evet, bu anlamda yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara kastı, yani onlar bununla, senin bu yapmış olduklarınla ne yaparlar? İşleri kavrulur. Ve ondan sonra onların içini yangın alır. Sen öyle yaptıkça onlar ne yaparlar? Kavrulurlar. Bir gün ya elindeki suya gelirler, ama sonuçta bir gün ne yaparsın? Bunun faydasını görürsün. Allah seninledir. Yani ihtiyacı kestiği halde akraba, onu ne yapmış olmak? Gözetmiş olmak. Ama dediğim gibi bu bağlamda şu dengeyi unutmamak lazım. Biraz önce iki denge, iki yaklaşımdan bahsettik. İkisinin yanlış olduğunu söyledik. Fakat dengeli yaklaşımı dile getirmemiştik. Yani bir tarafta akrabalar var. Akrabalarla beraberlik söz konusu. Ama akrabalarla beraber olduğun müddetçe haram ya da imanına dokunma söz konusu. Ki böyle Müslümanlara da rastladık. Yani gittiğim zaman diyor, gittiğimde benim imanımı dalga geçiyorlar. Ve büyükler diyor. İcabında benim de büyüklerim diyor. Abim, amcam, dayım. İmanımla dalga geçiyorlar. Ya gireceğiz birbirimize ya da susup kalacağım. Ya doğrudan alay ediyorlar. Bu durumda tepkini ne yaparsın? Alırsın. Eğer onlara delilini götürüp de "Kale Allah, kale Resulullah." Allah ve Resulü böyle dedi. Dedikten sonra eğer hala aynı tavrı sergiliyorsa tepkini ne yaparsın? Alırsın. Ama ilk tepki koparmak değildir. Bu ayrı. Yerine, zamanına ve karşıdaki kişinin durumuna göre değerlendirme yaparsın. Eğer öbür tarafta böyle bir durum olursa, hatta daha kötüsü olursa, Allahu Teala Tevbe suresi 23. ayetinde, yani bir insanın anne babası bile olsa, kardeşi bile olsa, Allah'a ve Resulüne düşmanlık edene ne yapamayacağını, muhabbet, meveddet, sırdaşlık biçiminde bir yakınlık gösteremeyeceğini Allah-u Teala söylüyor. Yine Mücadele Suresi 21-22. Ya anne baba dahi olsa, Allah'a ve Resulüne düşmanlık varsa bu ayrı. Gerekirse akraba bağlıkları bu anlamda kesilir. Ama yine dünyalık olarak iyi geçinilir. Çünkü bildiğiniz gibi anne baba bile olsa, kafir bile olsalar, onlara karşı Allah-u Teala yine dünyalık olarak maruf bir şekilde, yani güzel bir şekilde yaklaşım içerisine girmemizi bize emretmiş. Evet. Bir tane daha okuyalım. Ondan sonra inşallah bitirelim. Enes radıyallahu anh'tan diyor ki "Men ehabbe eyyubu sata lehu fi rizqih ve yunse'e lehu fi eserih fel yasil rahime." Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki "Men ehabbe en yubsata lehu fi rızkı." Her kim rızkının genişletilmiş olmasını istiyorsa ve ömrünün uzamış olmasını istiyorsa, akrabasını ne yapsın? Korusun, gözetsin, akrabasını kollasın rızkının bereketlenmiş olması, rızkının artırılmış olmasıyla doğrudan bağlantılı. Zira o günkü derste işledik. Bir takım ayetler okumuştuk hatırlarsanız. Peygamberin kavmini çağırmış olması. Yani Allah'a siz istiğfar edin ki Allah size ne yapsın? Gökten yağmurlar indirsin. Bereketler ihsan eylesin. Dolayısıyla akrabayı sıla-i rahim yapmış olmak, anne babaya iyilikte bulunmuş olmak, bu anlamda insan için Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak öyle güzel bir muamele ki rızkı genişletir. O yüzden anne ya da babanıza yapmış olduğunuz harcamayı hiçbir zaman gider görmeyin. Hatta fazla görün. Yakın akrabaya her zaman. Yakın akrabanızın ihtiyacı olmuş. 50 lira. Valla 50 biraz zorlar beni de. Ben 100 vereyim ki malım çoğalsın. Böyle düşünün. Tersine düşünmeyin ha. Böyle düşünün. Yani ne söylediğimin farkındayım. Akraban 100 lira istiyor. Ya da akrabana 100 lira verebilecek durumdasın. Sıkış 150 ver. Ki fazlalaşsın. Hele anne ya da babanıza yaptığınız harcamayı hiçbir zaman görmeyin. Çünkü Allah ne belalardan korur. Allah ne bereketler verir. Allah ne iyilikler ihsan eder. Onları hiç görmeyin bir kere. Hele kaldı ki bugün hanım, anama babama kaç ay, kaç lira vereyim bu ay diye soranlar. Ne dersiniz? Felaket deriz, ne deriz ya? Yolun bittiği yer, uçuruma düşülen yer. Annesine babasına yapacağı yardımda karısından müsaade alanlar. Ya da karısının istediği kadar verenler. Ya da karısına danışanlar. Allah korusun, Allah göstermesin. Tabii eğer hanımın mehrinden veriyorsan bu ayrı. Yani hanımının kendine ait malı, mülkü var. O zaten o izin vermeden sen kendin bile onu yiyemezsin. Çünkü Allah-u Teala yine Nisa suresinde diyor ya, eğer onlar onu size verirlerse tibne lekum, yani karşılıksız ya da içlerinden gelerek size verirlerse fekulluhu heni emmeri'e, güzellikte yiyin, afiyet olsun. Güzellikte yiyin. Yani kadın kendi malından zaten sana vermediği müddetçe zaten sen kendi de kullanamazsın. Ki onu annene babana da gönderemezsin. Ama kendi malın, kendi kazancın, kendi salahiyetin altında bulunan ise bu anlamda Allah korusun ne yapılamaz? Gözetilemez. Evet, Allah-u Teala bizleri hak ve hukuka riayet eden kullarından, ömrü uzatılmış, rızkı genişletilmiş ve bereketli kılınmış kullarından kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.